kwa majina ya Yesu. Lakini ulimi utakiri ya kwamba sema Yesu, sema Kumbe nipa nguvu za Mungu kila siku na nipa nguvu. lako Yesu lina uweza lina uweza jina la Yesu ni jina kuu limebeba nguvu na liko juu ya kila kitu hilo tu tumepewa wanadamu jina la Yesu ni jina kuu limebeba nguvu na liko juu.